Mose basuka mama ye. Mon Zemba Souka, Mama Yeh. basalina yo na mokili azambe Moninga bovana kina eloma bomesene kingi Nakamwa mikolo kasangoke akufi Nakamwa mikolo kasangoke azongi simolimo epa ya zambe Basusu bakoloba ebane ye na bandoki ye ye ye Noki ene motolo kona bisoto liyaka elomo ere Eka mwisa kangara Ugugugu ezali mistere toni miyogogo Mamara Muti yaka biso api Bolo koni nyango boka kaka biso adie Boti nelanga atana noto neba misteri ambo Bato ebele nalela kabutu na moyi mamara Boti akabiso apie bawara Maloko ni nyama boka na kabiso bakoko Boti tela kajana ndoto na eba misteri yango Ona sinabungisi bato ebele nalela kabutu na moye mamara Makila.